ابواب السیر دا ابواب دی پا بیان دا سیر کی دا جمع دا سیرتن کا اور ابواب السیر ابواب الجہاد توئی دیکھیں اللہ دا حبیب اغا احوال ذکر کئی چغیل کفار سر غزاگانی پا کبا طریقہ کری او دا مسلمانانو دا کافر سر دا غزا کولو ست طریقہ وئی او دا دا سوچی ندی سر جنگی دا ملک تیری مال تیری نا دا دا ملک و مال و دولت او دا دنیا دا حرز جنر دا دا دا ازنو کی شفقت تی دی کافر توئی جتا سو مسلمانان شئی او کو مسلمانان کی گئی دا جزیہ قبول کریں جستاسو دا شرن مسلمانان پا امنوی ابواب السیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب ما جاء فی الدعوت قبل القتال باب دے بیان داو کی چراغلی دیچی دا جنگ نمخ کے بکافر لداوت ورکے تا مسئلہ را کداوت ورکن دے رسید لے نو کافر و تد قتال و جنگ نمخ کی دعوت نمخ کی دعوت ورتصد دعوت واجب دے او کن دعوت دے اسلام ورترسید لے نو دے جنگ نمخ کی دعوت سنت و مستحب دے و بیهی قال حدثنا قتیبة و قال حدثنا ابو عوانا نتو ابن سائل نبی البختری انا جیشا من جویش المسلمین چی بیشکر لختر دل اختر دل مسلمانان کان آمیر و مسلمان الفارسی ددی امیر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حاصر قصر من قصور فارسا دی گیرا چولی ورا گیرا کلی و آیو مانی دا بنگلو و دا مانو دا فارس والونا فقالوا يا عبد الله الا ننهض اليهم دي مسلمانان مسلمان رضي الله عنه تويلو وي اي ابا عبد الله الا ننهض اليهم مغرا پورت کی گنه دای تشجعو قال سلمان رضي الله عنه دعوني ادوهم پریم دای چیز دای رو بل کما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لکه څنګه ما ورېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوهم چې دې را بلل فاتاهم سلمانو راغله او دویت سلمان رضی الله عنه فقال لهم دویت ویلو انما انا رجل منکم بیشک زیو سلیم تا سنا فارسیون د فارسو ترون العربو اتاسو دی عربو لگور اینو اتویعونی دول زمان تابدار دی اوزی فزان امیر او مشر جوڑ کرے چسو لواب نو اغمانی فا این اسلام تم پی جلتاسو اسلام راڑو فلکم مثل اللذی لنا تاسو د پار بی فمثل داغی چی مون د پار دی وعلیکم مثل اللذی علینا او پتاسو بای پمیسل لاغی چی پمونگا کم احکامات مسلمانانو دی وینا بیتم کتاسو انکار کوئی الا دینکم مگر دخپل دین پری خودون انکار نکوئی نو ترکناکم علیہم پریب دتاسو پدی دین پری خپل دین باریے وعطون الجزیتا راکوئی ممونتا ٹکسو جزیا عن یدن پخپل لاس وانتم شاورون او حال داد چیز للبئی قالا وارتوان ایلیهم من فارسیا دئی سر پا فارسی کم خبری کنیوی ذکر کو پارا بئی نپوی دل کر نورتان مانا و تکلما وارتوان ایلیهم من فارسیا دی خبری کنیوی دئی سر پا فارسی کی وانتم غیر محمودین اے تاسو به تعریف نکړې شه چې کله اسلام نه قبل وي او جزيره کوي وینا بيتم او قطا انتظار کوي د ایمان راړی د جزيره کوي نو نا بز نا کوم لا سواهن موږ بچم کو تا سرا په برابرې طریقې باندې قال لا اغی وینا مونږ نه اسلام راړو نه درل جزيه درکو قال فدعوا ثلاثه ايام فقالوا يا ابا دلالا ننهج اليه وی مونږ دې تر اپو ستیر قال لا وینا قال لا وینا قال فدعوا راوی وی روی بلل وی دریو رزی الى مثل هذا مثل دیتا او چې دې ورته پوره غیر اسلام راړو دي چې دې قبول کا ثم قال ان حد له فرا پور تشریویتا قال فنا حد نه فرا پور تشریویتا ففتحنا ذلك القصر ندغ ماړی موږ فتح کا وفي الباب بريدا والنعمان ابن مقرن وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما او حدیث سلمان حدیث سن حسن اللہ نارف اللہ من حدیث اتواہ ابن صاحب فسمیت محمد ان یقول ابو البختری لم یدرک سلمان دا سلمان نزی اللہ نو ننے مندے لینہو لم یدرک علی اردال نزی اللہ نو ننے مندے وسلمان مات قبل علی سلمان رضی اللہ نو دالی رضی اللہ نو نمت کے وفات وقد ذہب بعض اہل العلمی او تدی دی بازی علماء را صاحب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا غیر اصحابو تب تابینو نورنا الہا دا دی حدیث تا ورعو دی ویلی ایدعو چدا کافر دی روبل لیشی داوت دی ورکریشی قبل القتال دا جنگ نمخی او دا قول دی اصحاب ابن ابراہیم نے قال دیو انتو قدم ایلیہم فی الدعوتی کچر روات دی بیت دعوت پیش کرے شوئی نفحسن بیا خورتخ خبر دا یکون ذالک احیبا دا بدی دا پارا دیرد حیبت خبروی ابادی علیلمو الہ دعوت لیوم نن دعوت معوت نشتا ذکر اسلام دعوت کولو خلقو ترسید رے وقال احمد اللہ عارف یوما حضن یدعا زن پی جنم نن رضی اوتن چی دے برا بل لیشی امام شاہدن مولا ویلا یو قاتل العدو جنگ بنیشی کی دے دے کافر دشمن سرحت آیا دو ہو یو دو عو چی رو بل لیشی اللہ یعجلو انزالی مگر دا چی دی تلوارو کی دے دعوت نمخ کی او حملو کی فیلن یفل کدا چی انکر او دعوت ورنکو نو یو پکې سنشتا جنگ دی ور سره کوي فقط بلغت هم دعوتو ذکر کافر او تداوت رسیدلې نه بابن و به قال حدثنا محمد بن يحيى العدلي المكي ويكنى بابي عبد الله الرجل الصالح ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح وهو ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل نوفل بن مصاحب عن ابن عصام المزني نبي وكانت له صحبة ودفع صحبة قال رأي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا خلج لحقر بولي قلو سرية تنية جماعت يقول لهم ذي مجاهدين مسلمانا متبعي اذا رأيتم مسجدا خلج ميوزيك جماعت كتو او سمعتم موزنا يا مواريد دبام ينكبا فلا تقتلوا احدا نبيا سوق وجنئما جنگ مکر حالا حدیث حسن غریب اے بیا سو کوئی نئی ما دکا چه بانگی ہوئی دیکھنی کی مسلمانا نمشتا او جماعت چیدے نو دیکھنی کی مسلمانا نمشتا تردی چی تاسو دو مومن جداوال بکوید کافرنا ارا حدیث حسن غریب وهو حدیث ابن عینا باب فی البیان